tis. Ikke rører mig, rører mig. De vil have mere, men de har plyndret en vær. De får ikke mere af mig, mere af mig. Find min allerældste frakke og den grønne slidte jakke. Selv de gamle sko med huller i kan sikkert give lidt sympati. Et rart, lille, hyggeligt, torske gilde. Jeg har fået et brev fra dem, de vil, dem, de vil. De skriver, at de vil se på min skat. Så der bliver gilde, jeg skal med. Et rart, lille, torskegilde, det kan faktisk ikke røre mig, røre mig. De vil have mere, men de har plyndret en vær. De får ikke mere af mig, mere af mig. Jeg har slidt om dagen og natten, overskuddet havnet hos skatten. Det er en ting, som har ændret sig, så hvorfor skulle de grine af mig? Et par lille hyggelig torskegilde går jeg til med ren samvittighed, vittighed. Med god retorik og den rette teknik, for jeg er nok kulturstøtte med.